أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. سورة قاف مکی سورت دے نازل شوی دے ارست سورة المرسلات او مخکر سورة البلدنا. ترتیب قرآنی کی 15 نمبر سورت دے او ترتیب نزولی کی 14 نمبر سورت دے. عرب دری سورت دما قبل سردار مخ کی صورت کے اللہ تعالیٰ بیان دا منافقانو کا ندی صورت کے اللہ تعالیٰ ذکر کئی بیان دا مخشر چر مخشر پورز با دا منافقانو منافقت راہ کا رشی دویم ربط دما قبل سردار سور محمد کی اور سورت الفتح کی بیان دا جہاد پی سبیل اللہ وشو د پارا د مسلی د توحید د اللہ تعالی دیر پارا او جنگی گئی چې د اللہ تعالی کلمه اوچت شي د اللہ تعالی دین غالب شي. سورۃ الحجرات کی دا غیر پارا اصول او آداب بیان شل چې دی آداب باندې عمل وکي چې اتحاد او اتفاق عمر شي. نو دی سورۃ کې اللہ تعالی ذکر کوي تخویف د پارا د منکرین او د توحید دا وسی اللہ تعالیٰ ذکر کئی تخویف د پار د منکرین و د قوانین کم خلق چی دغه قوانین من عمل نہ کئی اللہ تعالیٰ اغیتا یر بیانی اغیتا اللہ تعالیٰ زواجر رٹنی بیانی اللہ تعالیٰ اغیتا قاف اللہ تعالیٰ عالم دے فمان ردی باندے اللہ تعالیٰ پوئے دے فمان ردی باندے والقرآن المجید قسم دے پا قرآن المجید شرافت والا قسم دے پا قرآن من لے المجید چیغا الکریم تفسیر جلالین لکھری دی مجید فمان دا کریم سرا والقرآن قسم دے پا قرآن من لے المجید چیغا شرافت والا دے اغا عزت والا دے للویے والا دے دا ڈیرو پیدو والا دے دا ټول معنی سیدی هم پسرین ذکر کړی. بل عجبو بلکی تعجب کئی دیوان جا هم منذر منهم چراغل دا دیو تا منذر یرا ورکون که منهم دا دیو دا جنس نا. بل عجبو ان جا هم دیده کی لفظ دا من مقدر دے اصل عبارت دا سرے بل جا هم بل عجبو من ان جا هم بلکہ دیو تعجب کئی دے خبری نا چراغلے دے دیو تا منظرون یرا اور کون کے منہم دے دیو دے جنس نا یعنی انسان دے مخیر دی تفصیل بار بار بیان شوئے دے دا ہری زمانی جاہلانو او بیدین خلقو آغا انکار کرے دے پیغمبر نا پدی وجبان لی شدہ انسان دے او انسان خو پیغمبر نشی کے دلے. فقال الكافرون نوائی کافران هذا شیء عجیب دا ناشنا چیز دے دا خوڑی رضیت ناشنا خبر دا چی منگ تدی دا اللہ تعالی دین بیان کی سوک یعنی انسان هذا کی یا اشارہ دا باس بعد الموت تب کی اشارہ دا هذا شیء عجیب دا پیغمبر چوئی چی قیامت رازینو دا خبر دی رضیت ناشنا دا یا حاضا کی اشارہ دا توحید اللہ تعالیٰ تا حاضا شیعون عجیب دا توحید اللہ تعالیٰ یعنی یک یو اللہ تعالیٰ منل او نور و بعبودانو نا انکار کول دا دیر دیا تناشنا چیز دے یا شیع حاضا شیعون عجیب حاضا کی اشارہ دا چی دا رسول بشر دے نو دا ډیر زیات تناشنا خبره ده د درې معنی علما بیان کړی ایزامی تنا و کننا ترابن ذالک رجون بعید دا اس متعجم دا غا متعجم من ہو بیانی تعجب دا سشن کی ایزامی تنا و کننا ترابن کل چی شو منگا مڑا و کننا ترابن او شو منگا خاوری ذالک رجون بعید نو دا واپسی دا عقل نلری دا دا دا عقل نلری رضیات لری خبر دا چی سلی دی پوٹی پوٹی شی مر دی شی زر زر دی شی او بیا برا پاسی نو دا دا عقل نڈی رضیات لری خبر دا قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا کتاب حفیظ دی آیت کے اللہ تعالی رد کی دیو پا انکار او دیو پا تعجب بانی او دلیل عقلی علمی اللہ تعالی بیانی قد علمنا یقینا پوی یمونگا ما تنقص الارض منهم فاغ سبا نے چکم ازمکا من ہم دیونا ما تنقص الارض مپسرین دیر معنی بیان کری دی دا آخری سپاری دا پا اعتبار دا ترجمه سر گرانی نور تفسیر پک زیاد نی خلیکن ترجمه ام زیاد تی زان پا اکول پی گران دی نو ما تنقص الارض یو قول نمپسرین دار چی مراد درینا بدن خاوری کی دلی چی بدن پوٹی پوٹی شی او خاوری شی ما تنقص الارض اغا چی کمه از مکه امن هم د دیونه په صحیح حدیث کې راغلی دی چې انسان خاوري کیږي سوا د عجب الذنب نه د انسان د ملا د تیر د کم اړو کې چری د دی اغا خیر زې چکم دی دغه پادې کیږي نور انسان چری بالکل ختمی او ماتن قصل ارض د ډیر انسانانو بدنونه اغا خاوري کیږي او د بعض انسانانو بدنونه اغا نه خاوري کیږي لکه د انبیاء علیه الصلوات والسلام بدنونه او دغسې د شهدای کرامو د شهداو بدنونه هغه اکثر نه خاوري کیږي نو قد علمنا یقینا پویه مونږه ما تنقص الارض په هغه څه باندې چې کمه از مکامن هم د دیونه او عندنا کتاب حفیظ او زمونږ سره د کتاب حفیظ ساتنه کوونکی ردیو د عملونو حفیظ معنی ساتنه کوونکی ردیو د عملونو د دین مراد اغه کتاب دے ملائکه سره چې د انسانانو عملونه پای کې لیکي نو حفیظ معنی د حافظ سره دی اغه کتاب چې هغه حفاظت کوون کړي راګراون کړي دی د اعمالو یو دوی معنی په سترینو بیان کړی دا کتاب حفیظ د دین مراد لوح محفوظ دی نو حفیظ معنی د محفوظ سره دی نو معنی دا شول و عندنا کتاب نو زمونږ سره کتاب دی لوح محفوظ دی حفیظ په معنی د محفوظ سره ساتلی شوی دی د تغییر او د تبدیل نه ساتلی شوی دی شیطانانو نه شیطانان په کې تغییر او تبدیل نشي کولی بلکې ذو بالحق لما جاءهم بلکې دیو دروغجن ګڼي حق لرا کله چې راغی دیو ته فهم فی امر مریج نو دیو په خبره ګډه وړه کړي د حق نو مراد قرآن کریم دی د حق نو مراد باس بعد الموت دی د حق نو مراد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی نو فهم فی امر مریج دیو پا خبره گڑا وڑا کی دی دریان سمارا دریان سمطلب دی دا دی پیغمبر فوارکی اردی قرآن فوارکی دیو پا یو خبر وانی ٹنگ نی دی پاتی بلکه کلوی قرآن تاوی دا سحر دی نو پیغمبر تاوی دا ساحر دی نو کل قرآن تاوی چی دا شعر دی نو پیغمبر تاوی چی دا شاعر دی نو کل قرآن تاوی چی دا کهانت دی نو پیغمبر ته وای چې دا کاهن دی نو کله وای چې دا قران کریم د دروغ او قصې دی او دا دروغ خوبونه دی دا مختلف خبرې کې دی په یو خبره باندې ټینګ پاتې نه دی فهم په امر مریض نو دی په خبره ګډه وډه کړي افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج دلیل عقلی په مسله توحید الله تعالی باندې تاسو وای چې قیامت ناراضی مونږ به څنګه دوباره پورته کیږو الله تعالی دا غیر لپاره دلیل عقلی ذکر کوي ځمکې ته وګورئ اسمان ته وګورئ دا څنګه الله تعالی پیدا کړی دي چې دا پیدا کولی شي نو ولې تاسو دوباره نشي پیدا کولی افلم ینظروا ای دیونه ګوري له سمای اسمان ته فوقهم چېر دیو د پاسه دی کیف بنیناها چې څرنګه جوړ کړی دی مونږ هغې لره وزیناها او خیسته کړی دی مونږ غی لره پستور باندې الله تعالی خیسته کړی دی و ما لها من فروج او نشته دی لپاره چاودل په اسمان کې چاودنه نشته ری سوری په کې نشته دی نو دې ته وګورئ کنه والارض مددناها او زمکا غړولې د مونږ غی لره والقینا فیها رواسیا او پیدا کړی دی چې ولې د مونږ پاغي کې پاخه غرونه والقینا فیها رواسیا دی فیها کی میں تمخ کی نکتہ ویلے فیها یعنی دا غرونا پا دیز مکہ کی دننا وردنا وطی دی لگا سرنگی چی میخ دا اٹکو حلیشی او دا ورخخشی پیوسیس کی نو دغسی دا غرونا دا پاس دی او اخکا دا دیز مکہ کی وردنا وطی دی وان بتنا فیها او زرغن کردی منگا پا دا غرونا کی پا دا غز مکہ کی من کل زوجین بہیج دا هر قسم بٹونا بہیج ترو تازا اللہ تعالیٰ پر ازمکی کی تر و تازہ بوٹی پیدا کری دی تب سرطن دفارہ دپویاولو و ذکرہ او یاداش دے لکل عبد منیب دا ہر بندہ طلبگار دا حق دفارہ تب سرطن نمراد دار چی دا دلائل لپوی دی و ذکرہ او نصیحت دے لکل عبد منیب دا ہر بندہ طلبگار دا حق دپارہ چی سوک طلبگار دا حق دی نو بدی کډیر دلایل دی دا غیره فاره او عبد منیب کی اشاره ده دیتا چې څوک ده زد او د عیناد نه هغه د غزل پاکی او حق طرف تر اگردیدون کین دا غره فاره بدی کډیر دلایل لی ونزلنا من السماء ماء مباركا فانبتنا به جنات وحب الحصيد ونزلنا اور اورول دی مونګه من السماء د بر طرف د اسمان نه مانو بد باران د بره د بره طرف نه اوبه د باران الله تعالی را ورای پدی دلیل کې درې خبره بیانېږي باران د وانی سو کرا ورای الله تعالی مان مبارکن اغوبا برکتون والا فن بتنا به نظرون کړی دی مونږ پاغه سره جناتین باغونه وحب الحسین او اغدانی چې لوکیږي پټی داږي باران د وانی الله تعالی ورای دا دغه باران په وجه باندې باغونه الله تعالی پیدا کوي نو دریم دانی غنی غلی الله تعالی زرغون کوي هغه غلی چې داغه بوټی لوکی حب الحصید نو په سلو شي کنه غنم دی جوار دی شول دی وربش دی وغیرہ وغیرہ او داغه بوټی لوکی او حب الحصید او هغه دانی چې لوکیږي بوټی داغه والنخلا دا بل دلیل عقلی دی په مسله توحید الله تعالی باندې او پیدا کړی دی الله تعالی هغه ونې د کجوري باسقات دنګ دنګي لها طلع النزيد چې دا غي غنجکونه دی نزيد لاندې باندې کجوري ته وګوره د کجوري ونې ته وګوره او بیا دا غي میوه ته وګوره دا غي غنجکونه ته وګوره په یو یو ځای باندې پای کې څومره کجوري نختی دي دا څوک کوي دا الله تعالی کوي رزقا للعباد دا تتمه در ما قول لفاره دا پاره دا روزه دا بندگانو دا کارون اللہ تعالی که دیر پارش بده کر بندگانو روزی دا وحیینا به بلتم میتا او تازه کری دا منگ پا دا باران سرا بلتم میتا غزمک وچا باران منی اللہ تعالی غا وچ زمکی را تازه کی کزالی کل خروج ندغ سی راوتل لیستاسو دا قبرون نا لگه سرنگی چی اللہ باران نا ورای پاغی بان زمک تازه کی دا غین الله تعالی بوټی راوخی جی پستون راوخی جی کجوری وغیرہ راوخی جی الله دغه قدرت لري نو الله په دې باندې هم قدرت لري کذالک الخروج دغه سی راوتل دی قبرنا قیامت کې ودو بار را پورته کیږي کذبت قبلهم دروغجن کړي او مخکې را دیونه خپل پیغمبران قوم د نوح علی السلام او اصحاب الرس او کویو علی او سمود او سمودیانو د درې اتون کې تخویف دنیوي ذکر کیږي په ذکر د اتو اقوام کذب او سره د آیاتونو کې اصل کې تسلی ده نبی صلی الله علیه وسلم ته الله تعالی ستانه مخکیم پیغمبران نه لیږلی وو هغې د الله تعالی دین بیان کړی وو خو لیکن د هغې قومونو د هغې مخالفت کړی وو نو ای پیغمبره ستا مخالفت به هم کیږي خو لیکن الله تعالی د خپل پیغمبر سره امداد کړی وو د خپل پیغمبر سره امداد کړو نو دغه سی اے پیغمبر ستا سره به هم الله تعالی امداد کړي الله بر سره امداد کړي کذبت قولهم نسبت د درو کړه او مخکره دیونه خپل پیغمبران ته قوم د نوح علی السلام او اصحاب الرس او کوهی والا ته دینه مراد څوک دی؟ یو قول هم پسرین داره چی علامه بیضاوی رحمت الله علیه وی وی مراد دنینا قوم د شعیب علیه السلام دی. هی بئر کانو مقیمین علیها بمواشیهم یعبدون الاسنام. تفسیر جلالین وی دایو کویو دا غی پخوا کی سخلکو سیدل او خپل ساروی بیو بکول دا کوینا الله تعالی او دا بوتانو عبادت بکاو الله تعالی غی تا پیغمبر راولیگا. نو بازی ان پسرینو لیکلی دی دا غی پیغمبر نوم حنزلو علیه السلام او بازی علماء و نور نومون دا غی ذکر کردی دی. علام بیضاوی رحمت الله علیه وی فبعث الله الیهم شعیبا الله تعالی غیت شعیب علیہ السلام راولی واصحاب الرس و غکیو علی ثمود و ثمودیانو وعاد و عادیان و فرعون و فرعون و اخوان لوط او قوم لوط علیہ السلام اغیم د الله تعالی پیغمبران دروغجن کړیو واصحاب الایکتی و غبن والا د دې تفسیر مخ کې تاسو ته ویل شو د دې نه مراد کړی چې اصحاب مدین الله تعالی ته واکلل شعیب علیہ السلام بیا بل قوم ته الله تعالی ولیګ اغه بن والو غنی ونی په هغه کې هغه ته لکیږي بن هغه ته الله تعالی ولي او قوم تبع او قوم د تبع د دې تفسیرم ابو الرز ولې شو یو بادشاہ و الله تعالی او پیغمبران ولېګل هغه ایمان راوړ دا هغه دولونه وي هغه د الله تعالی توحید معنا او بیا خپل قوم د خپل بادشاہ دی نو دعوت یې ورک خپل قوم د خلی کې نغې انکار وکړه هغه باندې الله تعالی عذاب راوست الله تعالی تباکل کلن کذب الرسول په حق وعید دی ټولو دروغجن ویل خپل پیغمبرانو ته په حق وعید نراغه پاغي بن عذاب زما دی ټولو قومونو خپل پیغمبرانو ته دروغجن ویل د الله تعالی عذاب پاغي بن دراغه افعینا بالخلق الاول بل هم فی لبس من خلق جدید زجر په انکار د باس بعد الموت باندې ګورې د دنیا قانون دار چې کله اول یو شی څوک جوړی نو هغه ته ګرانی په هغې باندې ځان ستړی کوي بیا دوباره جوړول هغې ته اسانی نو اے مخلوقه الله تعالی ته ستاسو اول پیدایش ګران نو الله تعالی ته ستاسو اول پیدایش اسانو نو هر کله چې اول اسان دی نو دویم خو الله تعالی ته دا په دنیا کې دغسې ده الله تعالی ته خو دواړه اسان افعینا بالخلق الاول نو آیا مونږ ستړی شوی یو پاول پیدایش باندې نه نه ستړی شوی پاول پیدایش باندې بل هم فی لبس من خلق جدید بلکې دوی په شک کې دي من خلق جدید دغه پیدایش نوی نه دغه نوی پیدایش نه الله تعالی وچ دی په شک کې دي یعنی د قیامت په واره کې د اول پیدایش نه پاول پیدایش باندې نه ستړی شوی نو الله تعالی وی دا دوباره پیدایش بیا سره ولی